الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من نفع الغنيمة إلى الغنيمة أو نحجه ولم ير ذلك مكرم. وقال جابر بن عبد الله قال عن الشرك في السوق في بين أبي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ثم الحاجب، فأبوا فلم يقسموا النبي صلى الله عليه وسلم الحاجب ولم يقبلوا له. فقال سألت علي جبلا فقضى علينا حين أسكر فدعا في صنعه آخر في البركة فقضيت. باب ہے من اخر الغریمہ الى الغد و نحوی. اگر کسی اپنے قرض خواہ کو آپ کہہ دیں کہ آج نہیں کل آ کر کے لے لیجئے گا، تو ایسا کہنا صحیح ہے، اسے مطل نہیں کہا جائے گا. جو حدیث آئی ہے مطل غنی ظلمن، یہ مطل میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض خواہوں سے کہا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے کہ کل انشاءاللہ میں آؤں گا تو کل ان لوگوں کو بلا لیجئے. تو اگر اس طرح کہا جائے کل آئیے گا لے لیجئے گا، تو اسے مطل نہیں کہا جاتا ہے. باب المرأة من المسلك والمعجمين، فقسمت بين الظلماء والأفراد حتى يمسك على نفسه. من باع مال المفلس، کوئی آدمی مفلس ہو گیا، اس کے افلاس کا تفلیس کا فیصلہ کر دیا حکومت نے، تو اب کوئی اس کے مال کو بیچ دے، یا اسی طرح سے کوئی فقیر اور قلاش ہو گیا ہے اس کے مال کو بیچ دے، فقسمہ بین الغرماء، اور اس کے جو قرض خواہ حضرات ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دے، او آتا ہو یا اسے اس کے ہاتھ میں دے دے. تو کسی اس طرح کے معدن کے فقیر کے جو مال کو بیچا جاتا ہے، اس کے دو اسباب ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک ہوتا ہے حجر جو ہوتا ہے لحق الغیر اور لحق نفس، ایک اس کے مفاد میں ہوتا ہے، آدمی قلاش ہو گیا فقیر ہو گیا جو خرچ کرتا رہے گا تو اس کے لیے مصیبت آ جائے گی، لہذا اس کا جو بچا کچا سامان ہے مثلا کوئی غلام ہے کوئی اور چیز ہے اسے بیچ کر کے اور اسے دے دیا جائے کہ اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرے، یہ تو ہو گیا. او آتا ہو حتی ينفق علی نفسہ، یا اس کے وعلیکم السلام، یا اس کے سامان کو بیچ کر کے مثلا غلام کا بیچ کر کے اور جو پیسہ ملا اس میں ضروریات کے لیے کچھ اس کو دے دے، باقی جو بچے وہ اس کے قرض گاہوں میں جیسا جس کا حصہ تھا اس کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اعتق رجل منا غلاما قال عن زهري تو ایک آدمی نے ابھی صبح پڑھی آپ نے، ایک آدمی نے اپنا ایک غلام مدبر کر دیا تھا، اپنا ایک غلام ایک آدمی نے مدبر کر دیا تھا، فرمایا آپ نے کون خریدے گا مجھ سے یہ غلام. یہ حدیث سے پہلے بے مزاحدہ میں بھی آ چکی ہے کہ نیلامی کی بے ہوتی ہے کون ریٹ زیادہ دے گا اس کا، چنانچہ نے خریدا اس کو، آپ نے قیمت لی اور جس کا غلام تھا اس کے حوالے کر دیا. یہ ہے کہ بیچ کر کے اس کو حوالے کر دیں تاکہ اپنی ضروریات پوری کر دے. ابھی صبح والا جو مسئلہ تھا گویا کہ مدبر کو بھیجنا کیا ہے صحیح ہے، لیکن اس طرح کی ضروریات تو مجبوری انسان کے یہاں پیدا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو بیچا ہے. معلوم ذرا تو رک جائیں باپ، تو اس سے پہلے آپ نے بیو کے ابواب میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر سونے کی بے سونے سے ہو تو کیا ہونا چاہیے، برابر ہونی چاہیے، اس طرح سے یدن بے یدن ہونی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے قرض مستثنا ہے، وہی یہاں پر باب قائم کیا، اذا اقرضہ اقرضہ الی اجل مسمی، اگر کسی کو کچھ روپے یا کوئی غلہ کسی وقت کچھ متعینہ مدت کے لیے قرض اور ادھار دے دیا ہے، اور اجلہ فی البیع، یا کسی سامان کی بیع و شرا ہو رہی ہے تو آپ نے کہا اس کی قیمت میں کوئی بات ابھی نہیں ہوگا بعد میں دے دیجئے گا، تو ایسا صحیح ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں گے آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا ہے اور ایک مہینے بعد 100 روپیہ واپس لیں گے اس سے، آپ یہاں پہ کس کی ہو رہی ہے، روپے کی، روپے سے ہو رہی ہے، تو اس میں سبا مصرائن ہونا جتن بے دن ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کہا کہ ابھی ہمیں 300 روپے دے دیجیے ہم آپ کب دے دیں گے، ایک مہینے بعد، تو اس میں جتن بے دن ہے نہیں ہے، تو یہ شریعت کا جو قانون اس کے خلاف ہے یہ، لیکن شریعت نے قرض میں لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو مستثنا کر رکھا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قرض کے اندر کہ اگر قرض الی اجل ہو کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ ان اوتیا افضل من دراہم، اگر اس کے دراہم سے افضل دیں آپ، اس سے زائد دیں آپ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا شرط لگی ہے خورشید صاحب؟ کیا شرط ہے؟ مالم یشترط، پہلے سے شرط نہیں ہونی چاہیے کہ میں ٹھیک ہے آپ کو 50 درہم دے رہا ہوں لیکن آپ کو 51 درہم دینا پڑے گا، شرط ہے تو غلط، کوئی شرط نہیں تھی، ویسے ہی آپ نے کسی 51 درہم دے دیا تو کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن دیکھ لیا اس سے پہلے ان کا قول بھی آ چکا ہے برا ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا بھی اردن ربا بھی ہے فاشن، آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے جہاں ربا بہت زیادہ عام ہے، لہٰذا اگر آپ کا کسی کے دن میں کوئی قرض ہے بتایا ہے تو اگر آپ کو بھوسا بھی لے تو مت لیجیے گا، کیونکہ کیا ہو ربا اور سود ہے، تو حالات دیکھے گا آدمی کیسے حالات ہے کون کس طرح دے رہا ہے، لیکن ویسے کسی کو آپ نے دیا تھا ضرورت کے موقع سے 50 روپیہ، اس نے آپ کو بعد میں کتنا دے دیا؟ 51 روپیہ دے دیا، تو اگر شرط اس طرح نہیں لگی ہے تو دے دیتا ویسے ہی تو صحیح ہے. فقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جعل رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلكه فرفعها اليه الى اجل المسمى. یہ کئی بار تفصیل سے روایت آ چکی ہے بنی اسرائیل کے واقعہ قرض دینے کا. تو کسی کا قرضہ کسی کے ذمے ہے، بیچارہ بہت ہی بوجھ تلے دبا ہوا قرض دے کے، آپ سفارش کر دیں، آپ کی سفارش اگر کام بن جائے کچھ تخفیف کر دیں، مہلت دے دیں، کچھ کر دیں، وہ تو سفارش کرنا چاہیے آدمی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہودی کے ہاں سفارش کرنے گئے تھے، گھر سے اس نے قبول بھی نہیں کیا آپ کی سفارش، اور نبی کی سفارش قبول نہ کرے کتنی تکلیف ہوگی آدمی کو، اس کے باوجود بھی آپ گئے سفارش کی آپ نے، تو سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سفارش کرنا چاہیے آدمی کو، اگر سمجھتا ہے ہماری وہ حیثیت ہے کہ آدمی ہماری بات سن لے گا تو جانا چاہیے، سفارش کر دینا چاہیے. حدثنا موسى قال حدثني ابو عوانه عن مغيره عن عامر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اصيب عبد الله وترك عيالا اصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت الى اصحاب الدين ان يدعوه بعدها فاعطوا اجلا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فاعطوا فقال سمعت سمعه تمره كل شيء منه على حلاله جتني اقسام ہیں سب کو الگ الگ کر لیجیے گا. عتق ابن زید علاحدہ، اس نام کے کھجور الگ رکھیے گا، لین الگ رکھیے گا، اجوا الگ رکھیے گا. ففعلت ثم جاء فقعد عليه وقال لكل رجل حق التوقع وبقي الثمر كما هو. فهمت بعد میں دیکھیں اطلاب ملے گا آپ کے، آپ نے خود تول ناپ کے دیا وہاں بیٹھ کر کے یا کچھ ناپا باپ نے باقی تو ناپا اور شام میں آئے تو آگے بتایا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیا بھی اور بچ بھی گیا اس کے بعد، تو روایات میں اس طرح کا تھوڑا بہت نقل کرنے میں اختلاف ملے گا آپ کو. دوسرا واقعہ یہ فأصحف الجمل فتخلف علي فوقته النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولقد ظهره إلى المدينة فلما ظننا استأذنت قلت يا رسول الله إني أرسلني حديث عاصم لعرس فلما تزوجت قال فما تزوجت قال فما تزوجت بكرا أو طيبا بكرا أو طيبا قلت طيبا فسيب عبد الله وترك جباريا صغارا فتزوجت طيبا تعلمهن وتؤذرهن ثم قال احيك اهلك فقدمت فاخبرت قليل ببيع الجمل فسلامني فاخبرته باعياء الجمل وبالذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ووقفته اياه فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم غدرت اليه بالجمل فاعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. جی ہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال سے دولت سے نوازا ہے، آدمی کو مال ضائع برباد نہیں کرنا چاہیے، مال ضائع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو آپ کا مال ہے، چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کے اندر عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے، تو ان کے ہاتھوں ان کا مال نہ تھما دیں کہ الٹا سیدھا خرچ کر کے برباد کر دیں. اور اس سلسلے میں اگر کوئی اس طرح کا ہے تو اس پر حج بھی کیا جائے گا، اسے تصرف سے اپنے مال میں منع کر دیا جائے گا، اس طرح شریعت نے خدا سے منع کیا تھا کہ دوسرے کا مال ضائع برباد نہ ہو. اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے تو اسے تعلیم کی کیا کہہ دیا کرو، لا خلافہ کہہ دیا کرو تاکہ تمہارا مال ضائع برباد نہ ہو. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم تحت احسني تختار في البيوع فقال اذا بايعت فصلى بلا بدر فكان الرجل يقول قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وفاد المولى المغيرة عن المغيرة بن شعبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حفظ عليكم حفظا من صحابه وبعض البنات ومن عن وكره لكم قيل وقال وذكر في السؤال وإذا عاد المال باب العبد راع في مال باب العبد راع في مال العبد راع في مال سيده باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل بذلك قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن سيدي قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في اهل راع ومسؤول عن رعيته والمراه في بيت زوجها راضيه وهي مسؤوله عن رعيتها والقادم في مال سيدي راع ومسؤول عن رعيته وقال قال وسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى مجھے یاد پڑتا اللہ رسول نے یہ بھی کہا تھا وهو مسؤول عن رعيته وقل لكم راع وكنتم مسؤولا عن رعيته بسم الله الرحمن الرحيم والخصومات تو یہاں نئے باب شروع ہو رہے ہیں خصومات کے مختلف طرح کے مقدمات لڑائی جھگڑے ان سب کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے اور خصومات کے باب میں سب سے پہلا باب ہے مایوس کرو فی الاشخاص اشخاص کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو مجرم کو یا جو بھی اس کے بعد آپ سمجھتے ہوں کہ اس نے ہمارے پر ظلم کیا ہے اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے کر کے جانا چلیے وہاں فلاں کے پاس اس کا نام کیا ہوتا ہے الاشخاص کہا جاتا ہے تو تعریف لوگ کرتے ہیں احضار الغریب من موضع الى موضع احضار الغریب من موضع الى موضع لیکن غریب ہونا شرط نہیں ہے غریب بھی ہو سکتا آپ کا کوئی اور بھی ہو سکتا جس نے آپ پر کوئی ظلم کیا ہو تو کسی شخص کو کسی مسئلے کے اندر کہیں سے اور کہیں لے جانا چلیے فلاں صاحب کے پاس اسی کو اشخاص کہا جاتا ہے بالخصومت بین المسلم والیہودی مسلمان اور یہودی کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اس کا بھی مسئلہ نمٹایا جائے گا قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة قال اخبرني قال سمعت النزال بن ثورة سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها ایک صاحب قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے خود میں نے اللہ کے رسول کو اس کے برخلاف پڑھتے ہوئے دیکھا تھا میں نے پکڑا ہونا اور کہا چلو اللہ کے رسول کے پاس یہی اشخاص ہے مولانا کوئی آدمی غلط کام کر رہا تھا کوئی مسئلہ تھا اسے آپ کہتے ہیں ہم یہیں رہیں گے نہیں جائیں گے جس کو آنا ہو آئے ہمارے پاس ایسے نہیں اس طرح مثال میں کیا ہے کہ لے کر کے آپ کسی کو جائیں تو اس طرح سے کہیں کسی مقام سے کسی دوسرے مقام پر اپنے فریق مخالف کو لے کر کے جائیں چلیے فلاں کے پاس یہ صحیح ہے لے گئے اللہ رسول کے پاس اور میں آپ نے دونوں کا صحیح ان کا بھی صحیح ان کا بھی صحیح کوئی غلط پر نہیں قال حدثنا يحيى بن قحطان قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال استنبط رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي استطاع محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين فقال اليهودي والذي استطاع موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلمين فامر المسلم فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم آپ نے بلوایا ان کو جہاں کہیں تھے بلا کر کے لا کے آپ کے خدمت پیش کیا گیا مسلمان کو یہ بھی اس خاص ہے كان في من سيقا فأفاق قبري أو كان من استثنى الله استثنى الله قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو ابن قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا ابا القاسم ضرب رجل من اصحابه فقال من قال رجل من الانصار قال اتركوه فقال اضربته فقال سمعته بالسوق بحلف والذي يعرف يحلف میں نے بازار میں اسے ایسی قسم کھاتے ہوئے سنا قسم کھا رہا تھا یہ الذي اصطفى موسى على البشر، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری بشریت پر انتخاب کیا ہے. تو میں نے کہا اے خبیث علی محمد، اس کو مطلب پورے میں کون آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کہہ رہے ہو تم، تو یہ آپ کی خاطر مجھے غصہ آ گیا، اپنی خاطر نہیں، غصہ کس کے لیے آیا، آپ کی خاطر مجھے غصہ آ گیا. قال حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان يهوديا ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کا سر اس نے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کے دبا دیا، کچل دیا، اور اس لڑکی کا انتقال ہو گیا. ابھی وہ اس کے اندر کچھ حیات تھی، پوچھا کس نے کیا تمہارے ساتھ، اس نے بتایا کہ فلاں یہودی نے کیا. حتی اب وہ نام ہی بتا رہے تھے، لوگ فلاں نے کیا نہیں، کچھ جب اس کا نام یہودی کہا تو اس نے سر ہلا دیا، سرے چل گئے تھے کہ ہاں فلاں نے کیا. تو اس طرح سے مسلمان غیر مسلم، مسلمان یہودی، ان سب کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. باب من اراد امر الخفيف والضعيف والضعيف الارض والضعيف والضعيف الاهل فان لم يكن حضر عليه اثمان. من رد امر الخفيف والضعيف العقل، ایسا آدمی جو عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، اس طرح سے بے وقوف ہے، وہ ہوشیار نہیں ہے، چالاک نہیں ہے، اس کے کسی بھی امر کو، بے کو، شرح کو رد کر دے کوئی، یعنی بھائی اس نے آپ سے کر لیا ہے، اس کے بے کا اعتبار نہیں، کیونکہ تو پاگل آدمی ہے ذرا صحیح. وہ علم یقن حجر علیہ امام، اگرچہ امام نے حجر نہیں کیا اس کے اوپر، امام کی طرف سے حجر نہیں کیا گیا اس کے اوپر، اس کے باوجود بھی آپ نے بھائی دیکھیے آپ نے اس سے بہتر معاملہ کیا نہیں صحیح، کیونکہ آدمی یہ بے وقوف ہے اور آپ نے اس کو ٹھگ لیا ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک آدمی صدقہ کر دیا، غلام آزاد کر دیا، ابھی آپ نے اس کو منع نہیں کیا تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے کو کیا کر دیا، غلام لیا، بھیج دیا اللہ کے رسول نے، گچے کیا کر دیا تھا، انہوں نے صدقہ کر دیا تھا، آپ نے غلام لیا اسے بھیج دیا، تو یہ حجر سے پہلے یا بعد میں، حجر سے پہلے، اس کے بعد آپ نے اس پر عائد کر دیا کہ آدمی کسی سے معاملات نہیں کر سکتا ہے. تو معلوم اگر سے اس کے بارے میں حجر نہ ہوا حکومت کی طرف سے، پھر بھی اگر اس طرح کا آدمی ہے تو اس کے بے کو، شرح کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے. وقال مالك اذا كان لرجل على قليل مال وله عبد لا شيء لا شيء عليه لا شيء له غيره فاعتقه. ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ذمے قرضہ ہے، اب جس کے ذمے قرضہ اس کے بعد ایک غلام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اب غلام کو آزاد کر رہا ہے، ان کا قرضہ نہیں دے رہا، غلام آزاد کر رہا ہے، تو مالک کیا فرماتے ہیں، غلام آزاد کرنا اس کا نہیں، جائز ہی نہیں اس کا. کوئی آدمی ضعیف العقل ہے، اس کے مال کو بیچ کر کے آپ نے اس کے حوالے پیسے کر دیے، اور کہا ذرا سا ٹھیک سے سمجھ سوچ کے اس کو خرچ کرنا، اب اس کے بعد اگر افساد کرتا ہے تو اب ہم معذور کر دیں گے، حجر ہو جائے گا اس کے اوپر، کیا آپ سے ضرور نہیں کر سکتے، فون پہلے حجر نہیں کر دیں گے. اللہ رسول نے اس کا سارا مال نہیں لے لیا، اس کے بعد رہنے دیا، گھر سے تھوڑا اس کے اندر آدمی شوہر نے اتنا زیادہ تھا کہ یہ کہہ لیا کرو تاکہ تم اضافہ مال سے بچ جاؤ گے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسجد قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رجل يبتاع في البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايع فقل لا خلافه فكان يخرج. قال حدثنا عازم بن علي قال حدثنا ابن ابي زيد عن محمد بن المنكبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا اعتق عبدا الذي ليس له مال بيعه فرده النبي صلى الله عليه وسلم فبتاعه منه نعيم بن مسجد نحن. کلام الخصوم بعدهم في بعد، دو خصوم ہیں، دو فریق مخالف ہیں، وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، دو لوگوں کا جھگڑا باہم خصام ہے اور اس کے بعد مقدمہ پہنچ گیا کسی ذمہ دار کے پاس، تو ایک دوسرے کے بارے میں کہنے کا اختیار ہے ان کو، لیکن کیا کہیں گے آپ، کیسی بات کہیں گے، کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کی وجہ سے حد نافذ ہو جائے کے اوپر، کوئی ایسی بات کہتے فلاں اس طرح کا جرم کا ارتکاب کیا، ایسا کام کیا آدمی نے، تو تو تہمت تراشی والی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کہہ دیے صاحب ایسے ہیں اور یہ تو ایسے حرف کر لیتے ہیں, اس طرح بات کہہ دیا دوسری بات ہے, لیکن آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی سزا حد ہوتی ہو, تعزیر ہوتی ہو, تو ایسی کوئی بات نہیں کہی جائے گی حکم کے بارے میں. دیکھیں کس نوعیت کی بات لوگ کہا کرتے تھے دوسرے کے بارے میں. قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شريك عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليستطع ما تؤتيه يستطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه فضلان. قال فقال الاشعث فيا والله كان ذلك كان بين رجل وبين قوم فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينه اللہ کے رسول نے یہودی سے کہا بھائی تم قسم کھاؤ اس کے بعد, جن کے پاس شہادت نہیں ہے تو آپ قسم کھاؤ تم دوسرے. تو میں نے کیا کہہ دیا, میں کہا اللہ رسول پھر تو قسم کھا لے گا, یہ کیا مطلب ہوا اس کا, دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صاحب کو ایسے جھوٹی قسم کھانے نہیں چوکتے ہیں. دوسرے والے کے بارے میں کہہ دیا انہوں نے گویا کہ یہ صاحب جھوٹی قسم کھانے سے نہیں چوکتے ہیں. اللہ کے رسول نے وہاں نکیر کی ان پر کچھ, کیا آپ نے ان کے بارے میں کیسے کچھ کہہ دیا؟ تو یہ ہے کلام الخصوم مادین کی بات, جو باہم دو فریق مخالف ہوں تو ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن سفيان بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه تقاضى ان ابي حضرتین بین القان علیہ یا مسجد مطالبہ کی ہمارا قرضہ ہے دیجیے. فرتفعت اصواتہما, دونوں کی آواز کیا ہو گئی, کیا مطلب بلند ہو گئی, ایسے زور زور سے بول رہے تھے لوگ, ان کو کہہ رہے ہیں قرضہ لے لیتے دیتے نہیں ہو, تو ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں, تبھی تو آواز بلند ہوگی. اس طرح سے یہی جو استدلال ہے کہ اس طرح سے اگر خصوم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہیں تو اس کا جواب ہے, کہہ سکتے ہیں. تو معلوم ہے کسی سے قرض معاف کرانے کی سفارش کرنے کے بارے میں دلیل ہے, کسی سے قرض آپ تخفیف کروا دیں, قرض ان کا کم آدھا لے لی چھوڑ دیے باقی, تو تخفیف بھی ہو سکتی ہے, تو زیادہ دینا بھی صحیح ہے اور تنویر صاحب کم دینا بھی صحیح, رضامندی ہو جائے. اس پہلے زیادہ پڑھا آپ نے افضل من درہم, اور اس سے کیا معلوم ہوا, اگر آپ معاف کروا لیں اس سے تو قرضہ آپ کم بھی دیں, اگر واپس معاملہ کر کے تو کم دینا بھی صحیح ہے. لیکن پہلے تو نہ ہم دیں گے اتنا لیکن لیں گے اور آپ کو واپس میں کم دوں گا, یہ تو غلط ہو گیا تھا, برابر برابر ہونا چاہیے. قم فخری قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القادر انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت الشهاب. آپ نے کیا پڑھا جناب صاحب؟ عبد الرحمن بن عبد القادر عبد الرحمن بن عبد القادر عبد القاری کارا کے رہنے والے تھے. اگر ایک بار میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سنا سورہ فرقان پڑھ رہے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی اور سے پڑھایا تھا, یہ صاحب کسی اور سے پڑھ رہے تھے. بس دل تو جا رہا تھا ابھی فون پکڑ لو ان کو, میں کہا چلو نماز پڑھ رہے پڑھ لینے دو, حتن طرفہ نماز سے فارغ ہو گئے وہ پڑھتے, ان کے بعد چادر ان کی گریبان کے پاس ایسے پکڑی میں نے, یہاں لبا کے پاس لبا کے پاس ان کا کپڑا میں نے پکڑ لیا, گریبان کے پاس سے چادر ان کی پکڑ لی, کہا چلو اللہ کے رسول کے پاس. جانے شکایت اللہ سے دیکھیے ابھی میں نے سنا ان کو قرآن عجیب غریب الٹے اندازے پڑھ رہے تھے یار, تو انہوں نے بڑا لفظ کہا ایسے تو قرآن اترا ہے, پھر مجھ سے کہا تم بڑا اچھا کیسے تم پڑھتے ہو, پھر میں ایسے دوسرا ان کا بھی صحیح تمہارا بھی صحیح. یا جو اصحاب معاصی ہیں خصوم ہیں ان کے بارے میں بتا دیا جائے کہ ایسے لوگ ہو تو ایسے لوگوں کو گھر سے نکال دیا جائے, ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے آپ جیسے لوگ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو, تو اس طرح کے لوگوں کو گھر سے نکال دیا جائے تو صحیح ہے. جی ہاں, جب ابوبکر رضی اللہ عنہ بہن نے اپنے بھائی پر نوحہ کیا تو انہوں نے گھر سے نکلا دیا, جب تم یہاں سے نکل جاؤ, تم انہوں نے ان کی بہن کو یہاں سے نکلوا دیا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي علي بن حمشاب عن سعيد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم اخالف الى منازل قومي لا يشهدون الصلاه فاخلف عليهم. جی ہاں، گھر میں جلا دیں تو گھر جلے گا تو کیا کرے گا آدمی؟ گھر جلے کسی کا تو کیا کرے گا آدمی؟ جب بھاگے گا وہاں سے، وہ تو معلوم اخراج و حل المعاصی والخصوم من البیوت، اگر اصحاب معاصی اس طرح کے ہیں اور انہیں گھروں سے نکال دیا جائے، گھر نکلنے پر مجبور کر دیا جائے، اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے. دعو الوصی للمیت، میت کا کوئی وصی ہے، میت کسی کو وصیت کر گیا ہے، اب وہ دعویٰ پیش کرے فلاں نے مجھے یہ وصیت کی تھی، کوئی کسی کا انتقال ہو رہا تھا، اس نے کسی کو وصیت کی تھی، وہ کیا ہو گیا، وہ آدمی اس کا وصی ہو گیا. اب وصی کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں نے ہم کو یہ وصیت کی تھی. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال عنها ان عقل بن جمعه وسعد بن ابي وقاص حتى سمع وقيل الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عمد جمعه فقال سعد رضي الله عنه قال عنه يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت امر اذا قدمت جب تم مکے آنا تو دیکھنا ابن امت زمع مجھ سے کہا تھا کہ جب مکے آنا تو دیکھنا ہمارے جو یہ زما کا لڑکا ہے اس کو ان کی زما کے بعد لڑکا ہو تو تم لے لینا کیونکہ وہ مجھے سے ہے. وہ تو انہوں نے اپنی یہ دلیل پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعویٰ نہیں چلے گا وصیت میت کی طرف سے، منع کیا آپ نے. تو معلوم ہوا کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کا دعویٰ کوئی پیش کر سکتا ہے، لیکن وصیت ہی غلط تھی. غلط یہاں پر کیا تھی؟ وصیت غلط تھی، لیکن ان کا اس وصیت کا دعویٰ پیش کرنا یہ غلط نہیں تھا، اس پر نکیر نہیں کی، لیکن وصیت ہی غلط کی تھی. جب جس کی بات ہی اس کا لڑکا ہوگا، باقی زناکار کی جو ہے تو وہ اس پر نافذ کی جائے گی. تو وصیت غلط تھی، لیکن وصیت کسی کو کی ہے تو دعویٰ پیش کر سکتا فلاں یہ وصیت کی ہے. التبسط ممن تخشى معرته، جس کے فساد کا اندیشہ ہو اس کے سلسلے میں احتیاط کیے جائے گی. جس کے فساد کا اندیشہ ہو کہ یہ خراب ہو سکتا ہے، اس کی طرف مشکلات ہو سکتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں احتیاط برتی جائے، انہیں گھر سے نہ نکلنے دیا جائے، انہیں باؤنڈری کے اندر پیک کر کے رکھا جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کو قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے، فرائض کی تعلیم کے لیے پاؤں میں بیڑی باندھ رکھی تھی، کوئی سے پتہ نہیں کہا بھاگ جائیں نہیں رہیں گے، تو بات بات کے پڑھوایا تھا ان کو. اس کے بعد اکرمہ کیا بنے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی مشہور مفسر قرآن. کیسے بنے وہ؟ بات بات کی مولانا سر. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ کو باقاعدہ پاؤں میں بیڑی ڈال کر کے رکھتے تھے کہ بھاگ نہ پائے کہیں، اور گھر ہی میرا یہیں بیٹھ کر کے قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، سنت کا علم سیکھیں. وہ ایک عمر ہوتی نہیں سمجھ پاتا ہوں سب آدمی کیا ہمارے حق میں بہتر اور کیا بہتر نہیں، اور جب سمجھ میں آتا ہے تو وہ اب عمر جا چکی ہے وہ حاصل کرنے والی، تو اس عمر میں لیکن آدمی سمجھتا ہے نہیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ سب کچھ سمجھ ہے اور شعور سارا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے. تو ایک عمر ہوتی ہے آدمی کس طرح کی، تو ایسے موقع سے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، زیادہ ڈھیل دیتے ہیں تو اس کی غلطی ہے، ہاں ان ذمہ داروں غلطی ہوں، مگر ڈھیل دیں اور موقع دیں انہیں، جیسے چاہیں بگڑے، جیسے چاہیں کریں، اور جیسے من چاہے اپنا جہاں چاہیں گھومیں پھریں، اگر وہ اس طرح کرتے ہیں کسی غلطی بھی ہے کہ ان ذمہ داروں غلطی ہے، چاہے وہ گھر کے لوگ ہوں، چاہے وہ مدرسے کے لوگ ہوں یا کہیں کے لوگ ہوں، اگر وہ اسے ڈھیل دیتے ہیں اور بچہ خراب ہوتا ہے تو وہ والدین کی سبقوں کی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا سوء نبل، فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له سمامه بن ابو طالب سيد ابي الجمال، فربطوه بساريه ایک ستون سے لا کے باندھ دیا اس کو، پتہ نہیں کیا کرے، بھاگ جائے کیا ہو جائے، تو لا کر کے لوگوں نے باندھ دیا ان کو، باندھنا اس طرح صحیح ہے کسی کو. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا سمانة؟ قال عندي يا محمد خير، فذكر الحديث. یقول لمبی حدیث امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ سب تفصیل سے. حرم میں بھی کسی کو باندھنا صحیح ہے, حرم میں بھی قید خانہ بنانا صحیح ہے, جیل خانہ حرم میں بھی ہو سکتا ہے, حرم میں قید کرنا صحیح ہے. نافع ابن عبد الحارث نے مکے میں قید خانے کے لیے گھر خریدا صفوان ابن امیہ سے, تو ان سے گھر خریدا, مقصد کیا تھا بنانا, اس کو جیل بنانا تھا اس کو. بین اس طور پر ہوئی تھی کہ اگر ان عمر رضیا بالبین, ابھی میں بے نہیں کر, اگر عمر اس بے پر راضی ہو گئے تو اصل بے ان کی ہوگی, وہ ریٹ طے کریں کیا ہوگا. اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو جتنے دن تک ہم آپ کو یہ استعمال کر رہے ہیں اس کے وقت کتنا ہم آپ کو دے دیں گے, فلی صفوان اربوں میں 400 دینار صفوان کو مل جائے گا. سجنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں خلیفہ, انہوں نے مکے میں لوگوں کو قید کیا تھا. اس کا مولانا بتا دیں گے کہ فون میں کر رہا تھا, آخری گھنٹی پڑھا رہا ہوں میں, چوتھی پڑھا رہا ہوں, مطلب بس ہماری گھنٹی ہے جی, تو بتا دینا تھا کہ آخری گھنٹی پڑھا رہا ہوں. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن ابي سعيد سمع عروه رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قبل منزل فجاء زوجا من بني حنيفه فقال له سمامه بن ابو طالب ورغبت به سعيد بن الجبائر. مدينه بھی کیا ہے, مدینہ بھی کیا ہے, حرم ہے, وہاں لا کر کے بعد آ گیا تھا تمام رضی اللہ تعالیٰ. کسی کے پیچھے پڑ جائے آج تو قرض لیے بغیر چھوڑوں گا نہیں میں, یہ ملازمہ کسی کے پیچھے لگ جانا, چمٹ جانا کہ آپ کا ہمارا جو آپ کے ذمہ حق ہے وہ جب تک دیتے نہیں آپ تب تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا, اس طرح کسی کے پیچھے پڑنا صحیح اگر نہیں دے رہا آدمی آپ کا قرض آپ کا. قال حدثنا يحيى بن ربيعه قال حدثنا الليث عن جعفر وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن همزة عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان مروءا على عبد الله بن ربيعة عبد الله بن ابي حضرت الاسلمي ملاقات ہوئی تو پکڑ لیا ان کو, کہا کہ آج ملے آپ بہت دن بعد, نہیں جانے دوں گا آپ کو. جی ہاں, کسی کا قرضہ آپ آپ کا قرضہ کس ذمہ ہے تو اسے تقاضا کر سکتے ہیں آپ. محمد باب ہے کتاب اللقطہ. تو یہاں سے کتاب اللقطہ کا آغاز ہو رہا ہے. اللقطہ یہ الشیء الذی یلتقط, لقطہ کہتے ہیں اس چیز کو, الشیء الذی یلتقط, کوئی کسی چیز کہیں پڑی ہوئی تھی, گر گئی تھی آدمی کے, تو اسے اٹھا لیتا آدمی, اسی چیز کو لقطہ کہا جاتا ہے. قاف کے فتح کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بھی مستعمل ہے اللقطہ. تو اللقطہ, تو اب لقطہ کے احکام کیا ہیں, کہیں کوشش کی ہوئی پڑی ہے تو آپ کیا کریں, اسے اٹھا لیں نہ اٹھائیں, اٹھا لیں تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, یہ سارے مسائل یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. جس کا سامان گرا ہوا تھا پوری علامت صحیح سے بتا دی آپ کو, تب دینا ضروری ہے, نہیں آپ اس کو چاہیں کہ کسی طرح سے چھوٹ جائے پیچھا ہم استعمال کر لیں اس کو, تو اگر وہ علامت صحیح سے بتا دے رہا ہے تو پھر اس کے حوالے کرنا مال کو ضروری ہے. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال سمعت سويد بن مطلب رضي الله تعالى عنه قال قال لقيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال أخذت سورة يا ایک تھیلی مجھے کہیں مل گئی جس میں 100 دینار تھے, 100 دینار بہت ہوتا مطلب 1000 درہم اس زمانے میں. تو کیسا پرچار کریں گے, کیسا پرچار کریں گے, 1 سال کی 3 سال ہم تو کئی سال ہو گیا ہونا سر، 3 سال ہو گیا ہونا سر. عرف حولا فعرف تو فلم میرے پاس ثم قال عرف حولا، تو کئی سال ہو گئے؟ 3 سال. فرمایا فہم جا آتا ہے، اگر اس کا مالک آ جاتا تو ٹھیک اس کو دے دیجیے آپ، دینا ضروری ہے، اور اگر نہیں آتا تو اس سے فائدہ اٹھائیے آپ. تو بعد میں میری ان سے ملاقات ہوگی مکہ میں. کس سے ملاقات ہو گئی؟ کس سے ملاقات ہوگی؟ کس کا سامان تھا؟ یہ الٹا نہ سمجھ لیجیے، وہاں یہاں وہ سامان والے کے مت، یہاں پر باہم راوی حدیث کی روایت کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ چنان سے شعبہ رحمہ اللہ یہاں پر راوی حدیث ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بعد میں سلمہ بن قیل سے میری خود ملاقات مکے میں ہو گئی، بعد میں ملاقات ہوئی، پہلے انہوں نے ایک طرح کی روایت کی تھی، تو بعد میں ان سے میری ملاقات ہوئی تو کیا کہا انہوں نے؟ بھائی دیکھو اب یاد نہیں آ رہا کہ 3 سال کہا تھا اللہ علیہ وسلم پتا کرنے کے لیے، 1 سال یاد نہیں آ رہا، لیکن ان کے استاد کو کیا تھا؟ شک تھا 3 اور 1 کے بارے میں. بہرحال پرچار کتنے دن تک کریں گے آپ؟ 1 سال تک کریں. شریعت 3 سال کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بہت ہی گراں قدر سامان ہے تو اس کے لیے 3 سال آدمی پرچار کرے، کچھ ایسے لوگ نہیں، لوگوں نے تفریح کی ہے. یہ بہرحال جو احکام حدیث کے اندر وارد ہیں وہ سب کتنے سال کے بارے میں ہیں؟ 1 سال کے لیے ہیں، اس سے ظاہر 3 سال 4 سال کے لیے یہ احکام نہیں بتائے گئے ہیں. اور جس نے ذکر کیا ان کو بھی انہوں نے بھی شک ان کے یہاں. اونٹ کسی کا اگر آپ کو مل گیا کھویا ہوا، تو اونٹ پکڑ کے اپنے آپ باندھ لیا نہ باندھ لیں آپ؟ وہاں چلے گئے ہوں تم لوگ ڈھونڈنے؟ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو احفاظ کا دو معنی، احفاظ برتن کو بھی کہتے ہیں اور احفاظ کسی برتن کے منہ پر جو کپڑا باندھا جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اور جب وکا کا لفظ ساتھ میں موجود ہو تو احفاظ برتن کی معنی لیجیے، اور وکا کا لفظ اگر نہیں تو احفاظ کو پھر جو چیز منہ پر باندھی جاتی ہے چمڑے اس کو معنی لیں گے آپ، تو دیکھیں دونوں معنی استعمال ہوتا ہے. برتن کیا کوئی نہیں آتا تو خرچ کر لیجیے آپ. کا بکری نہیں پکڑو گے تو پکڑو گے تمہاری ہوگی، نہیں پکڑو گے تو کوئی گھڑیا کھا جائے گا، نہیں تو کوئی اور لے لے گا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑ گیا، سنا جو صاحب نے پوچھا اگر اونٹ کسی کا کھویا ہوا ہمیں مل جائے تو کیا کریں؟ تو اونٹ اگر ہے تو پکڑے کہ نہ پکڑے یار؟ نہیں پکڑنا چاہیے. تو اگر اونٹ کسی کا اپنا آبادی خود ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پا جائے گا، خطرہ بھی اس کے بارے نہیں، کوئی بھیڑیا ہو جائے کھا لے گا اس کو. اب شیر کہاں جگہ رہتا ہے؟ شیر تو جنگل میں رہتا ہے، ویسے نہیں آبادی میں تو بہت ہی بھیڑیا گھوم کے آ جاتا ہے. تو لہٰذا اونٹ اگر کسی کا ہے تو پھر اس کو نہ پکڑیے آپ، اپنا مالک خود ہی دیکھتے دیکھتے اور اسے جا کر کے پا جائے گا. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يحيى عن يزيد عن مولى بن سعيد انه سمع زيد بن خالد يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النقطه فزعم انه قال اعرف فاطمه وزكاها ثم عرف ثم عرف ثم عرف سنه يقول يزيد ان لم تعرف جی اگر نہ معلوم کس کا ہے تو اس کو ملا وہ خط کر ڈالے. وکانت وضیعت عندہ خرچ کر ڈالا آپ نے پھر بھی آپ کے پاس امانت سمجھ لیجیے گا. سال پر بعد امکان ہی جب نہیں آئے گا کوئی، اگر سال پر نہیں سمجھے اب نہیں آئے گا خرچ کر ڈالیا، لیکن یہ رہے کہ اگر اتفاق سے 1000 میں اگر اس سے بھی امکان ہو کہ آپ میں ہو سکتا ہے امانت آپ کو خرچ کر ڈالا آپ نے، تو اگر آ گیا تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ دینا پڑے گا. وہ چیز موجود ہے ٹھیک ہے، نہیں موجود ہے تو اس کی قیمت آپ کو دینا پڑے گی، لیکن امید ہے کہ آئے گا، نہیں آنا ہوتا دن کے بیچ میں آ گیا ہوتا. سر اب یہ والا جملہ حدیث رسول میں ہے یا حدیث رسول میں کہیں مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں. فرمایا خود ہاں بکری کو پکڑ لیجیے آپ چلے. جی اگر آپ اس کا مالک آ گیا تو لیقی کا اس کو ہو جائے گا، نہیں آیا تو پھر آپ اس کو استعمال کر ڈالیں گے، اور ورنہ پھر چھوڑ دیں گے تو بھیڑیا کھا لے خواہ مخواہ تو اس کو مت چھوڑیے آپ. نزیر کہتے ہیں اس کا بھی پرچا کرنا پڑے گا آپ کو, کسی کی بکری ہے اور کس کی بکری کھو گئی ہو. پہیا لیمن وجدہ کس کا ہوگا, یہ حکومت کا ہوگا, یہ جس نے پایا اس کا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کس کا ہوگا ناسا, حکومت کا ہوگا, یا بعض لوگ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ مال ہے تو حکومت کا, تھوڑا ہے تو پانے والے کا. شریعت نے کوئی تقریب نہیں کی, کیا تھوڑا ہوتا ہے زیادہ کس کا ہے, وہ جس کو ملا ہے اس کا ہے. اگر جو چاہیں کریں اس کے بعد آپ اس کو صدقہ کر ڈالیے, خرچ کر ڈالیے, کوئی سامان خرید لیجیے, جو چاہے کیجیے. آپ اگر کہیں دیکھا ندی میں کوئی لکڑی بہتی ہوئی جا رہی ہے, یا اسی طرح سے کہیں کوئی کوڑا پڑا ہوا ہے, یہ طرح کی اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو اسے لے لیں یا نہ لے لیں آپ. وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن مرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل فسأل الحديث فخرج ينظر لعل مركبا فقد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذ ذلك فأكلها لأهله فحطمت تو لینا صحیح نہیں, صحیح ہے لے کے کیا آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کیا, کوئی نکیر اس طرح کی نہیں ہے, معلوم اگر ندی میں لکڑی بیٹھ سکتے ہیں, لکڑی ہی آئی سکتی بیٹھی آئے, چلی جا کر فوراً چیز چائے بھی ڈالا اس کو. تو اگر اس طرح کی جس کے بارے میں جانے کہاں سے آ رہی ہے, کہاں اس کا مالک ہو, کچھ نہیں پتا اس کا ہے, ایسی چیز کو لا کر کے سال بھر رکھے رہو پہلے اس کو لائیے اور استعمال کیجیے اس کو. اس کے بعد راستے میں کہیں جا رہے تھے, راستے میں کہیں ٹافی پڑی ہوئی ہے, ایسے باقاعدہ جو ہے کمرہ تو شاید کم بڑا ہو گئی, کیا ملے جائے گا آپ کو ٹافی خاتون گیٹ اوٹ کے بعد کہیں دیکھا آپ نے ٹافی پڑی ہوئی ہے. تو کہیں راستے میں کھجور پڑا تھا, فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہیں صدقے کا نہ ہو تو میں کھا لیتا اس کو. سوال میں کھجور پڑا اٹھا کر کیا کر لیں گے آپ, کھا سکتے ہیں آپ. تو اس سے استدلال کیا لوگوں نے, جو چیزیں محقرات ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, ایسی چیزوں کا سال بھر خرچہ نہیں کریں گے آپ, کہ لا کر کے چابی کس کی بھائی رکھے ہو سال بھر, ایسا کچھ نہیں. تو جو چیزیں محقرات ہوتی ہیں ان کے پرچہ ضرورت نہیں, آدمی ان کو اٹھا کر کے اور استعمال میں اپنے لا سکتا ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر. لیکن محقرات ہر جگہ کے اعتبار سے الگ الگ ہو جاتے ہیں, کہیں کوئی چیز حقیر معلوم ہوتی ہے. اگر آپ کو مین روڈ پہ 10 روپے مل گیا ہونا سب آپ کو, تو محقرات میں سے نہیں ہو, مین روڈ پہ. اور اگر ہاسٹل کے گیٹ مل گیا 10 روپے آپ کو, تو الگ الگ جگہ کے اعتبار سے چیزیں محقرات اور غیر محقرات ہو جاتی ہیں. تو ایسے موقع کہتے ہیں کس کا یہ 10 روپیہ پڑا ہوا آپ کرتے ہیں, اور باقی مین روڈ پر ملا ایسے نہ جانے کون آیا کہاں گیا کتنے کس کا گرا ہو, 10 روپیہ کہاں پرچار کریں گے آپ. تو جو چیزیں, لیکن اگر مین روڈ پہ آپ کو کوئی تھیلی مل گئی اس کے اندر بہت سارے روپے موجود تھے, اس کا مسئلہ الگ ہو گیا. تو جگہوں کے اعتبار سے کیا چیزیں حقیر ہیں, کیا چیزیں اہمیت کے حامل ہیں, فرق ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. زمانے کے اعتبار سے بھی حالات بدلتے رہتے ہیں, کبھی 10 روپے میں 1 کلو جلیب ملتی کون سا, 10 روپے میں کتنی ملتی ہیں, ایک پاؤ بھی نہیں ملے گی آپ کو. خیال رکھیے رات میں, ٹھیک ہے. بعد میں جو ہے یہ اہل مکہ کے لقطہ کا حکم کیا ہے, اسے اٹھائے ہیں نہ اٹھائے, تو اہل مکہ کے بارے میں وہاں کا لقطہ اگر آپ نے اٹھایا ہے تو آپ کو پرچار ہی کرنا ہے بس, چاہے سال بھر ہو جائے پھر بھی استعمال نہیں کر سکتا. لہذا بہتر یہ ہے جو سامان جہاں پڑا ہوا وہیں پڑا رہنے دیجیے, اسے نہ اٹھائیے. تو اہل مکہ کا لقطہ کوئی منشد ہی اٹھا سکتا ہے، منشد یعنی جو اس کا پرچار کرے، اعلان کرے کہ کس کا یہ استعمال آپ نہیں کر سکتے اسے بالکل بھی، آپ چاہے سال دو سال چار سال چاہے ہو جائے، لہٰذا بہتر یہ جہاں پڑا ہوا رہنے دیجئے، اس کا مالک آ کر کے اٹھا لے گا، اور نہیں تو اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے جو مفقودات کا شعبہ وہاں جا کے جمع کر دیجئے، مفقودات کا شعبہ کہ بھائی یہ کسی کا پڑا ہوا تھا، اپنا آدمی جا کر کے جب نہیں پائے گا جہاں پڑا ہوا تھا، مفقودات کے شعبے میں جائے گا وہاں سے لے لے گا، لیکن وہاں کا لطف اٹھا کر کے اور چند دنوں بعد استعمال کریں آپ نہیں کر سکتے ہیں. لا ينفقد يكتبها الا لمعرفه المقال احمد بن سعيد حدثنا روحا قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن سيدان عن ابي عن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعرض عظامها ولا يرفض صيدها ولا تحل يكتبها الا لمنشد ولا يصلى لها. فقال عباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ان الاسم قال ان الاسم قال ان الاسم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة فقام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله قد حرس عن مكة فسلط عليها رسوله والمؤمنين فانها لا تحل لاحد كان حولي وإنها أبعدت لساعة من نهار وإنها لم تحل ولم تحل لأحد من بعد فلا ينفر سيدها ولا يسترى شرفها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. پرچار کرنے والے ہی کی حلال اٹھانا، باقی کوئی اور نہیں اٹھا سکتا ہے. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل فقال العباس رضي الله عنه جزاك فدية لے لے یا پھر دية لے لے دیا لے لے یا دیت لے لے یا پھر صاحب کے ساتھ لے. فإن جعلوا لقبورنا بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإجر. فقال أبو شاهد فقام أبو شاهد رجل من أهل اليمن فقال اكتبوني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهد قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوني يا رسول الله. فقال هذه الصدقة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی ہاں، کسی کا جانور ہے چاہے وہ بھینس ہو چاہے گائے ہو چاہے بکری، بلا مالک کی اجازت کے چاہے دودھ نکال لیں آپ اس کا نہیں نکال سکتے ہیں. جا کر کے دودھ نکال لیا آپ نے قطعی طور پر جائز نہیں ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقلبن احد ماشيا لامرئ بغير اذن لا يحب احدكم ان تقام شجرته فصل. کیا کسی کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی اس کے مشربہ میں بالا خانے میں کمرے میں جائے، اس کی الماری کو توڑ دیا جائے، اور جو اس نے کھانا وانا فریج وریج میں رکھا ہوا کیا کریں آپ اس کو نکال؟ کوئی چاہتا ہے کریں ایسا ہمارا؟ جو آپ نہیں چاہتے ہیں تو ان کا فریج اور ان کی الماری کون ہے؟ ان جانور والوں کی کوئی تھن ہے اس کی؟ لہٰذا جب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی الماری توڑ کر کے فریج توڑ کر کے کوئی نکال سامان لے جائے کھانے کا آپ کا، تو ان کا کھانا اسی میں محفوظ ہے، تو آپ کیوں ان کو دھونے کی جاگر کوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے سمجھایا کرتے تاکہ لوگوں کی بات ذہن میں اچھی طرح سے آ جائے. ات امام جمع ات اما کی اور اتما جمع ہے تعام کی، تعام کی جمع ات اما، ات اما کی جمع ات اما، جمع الجماعی. فلا يحلبن احد ماشيا لاحد الا باذن الله. اذا جاء صاحب المكتب على سند وقف عليه لانها رجعت. یا ایک سال کے بعد بھی اگر آتا ہے صاحب لقطہ تو اسے واپس کرنا ضروری ہے آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس یہ ودیعہ ہے، امانت ہے آپ کے پاس یہ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد بن مولى بن معيط عن زيد بن خالد الأنصاري ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة فقال اعرفها سندا ثم اعرف عمارتها وان جاءها ثم استنفذ بها فان جاء ربها فأدها اليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم. فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او لشيء. قال يا رسول الله فضالة اليه. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أو تحمر رجل ثم قال ما لك ولك معها خلاؤها وسقاؤها حتى يطهر ربها. تو کیا لقطہ اٹھا لیا پڑا رہے گا تو ضائع ہو جائے گا، کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے گا تو اس کی اطلاع بھی نہیں دے گا نہ پرچار کرے گا، تو آپ لقطہ کوئی پڑا ہوا تو اسے اٹھا لیجیے آپ تاکہ وہ ضائع ہونے سے محفوظ رہے، صحیح ہاتھ میں جائے تاکہ آپ اس کے مالک تک پہنچ سکے حسب الامکان، کبھی ایسا نہ کرے کہ پڑا ہوا تو نہ اٹھائیں آپ, چھوڑیے ہوگا کسی کا اپنا کیا ضرورت ہے ہمیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کو اٹھا لیجیے اگر لکتا ملا ہوا ہو, لیکن لکتا ہی ہونا چاہیے وہاں, نہیں کہیں لوگ سامان وامان رکھتے وہاں سے اٹھا لیا کہیں کہ لکتا پڑا ہوا, ایسا نہیں, دیکھے فلاں فلاں جگہ ایسی جہاں سامان لوگ رکھ دیا کرتے ہیں تو لکتا نہیں ہو. دیکھا راستے میں نے کہیں کوڑا پڑا ہوا ہے تو لوگوں نے کہا پھینک دیجیے کیا, میں نے اٹھا لیا تو لوگ جو میرے ساتھ کہا پھینک دیجیے آپ اس کوڑے کو, کیوں لے لیا آپ نے, انہوں نے کہا نا بالکل نہیں پھینکوں گا میں, اگر اس کا مالک کہیں مل گیا اس کو, اس نے کہا میرا کوڑا راستے میں گر گیا تو دے دوں گا اس کو, نہیں تو میں اس کا استعمال کروں گا. ارے جب اس کے بعد ہم لوٹے سفر سے تو مدینہ آئے ہم لوگ, وہاں ملاقات ہو گئی کس سے, تم نے کہا ایسا تھا ایک کوڑا ملا تھا مجھے, تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ رسالت مجھے ایک سامان ایسے ملا تھا, کیونکہ مجھے اس روایت کے اندر ویسے صراحت نہیں ہے کہ ایک سال پرچار کرنے کے بعد ہی آئے تھے وہاں صاحب, کچھ دن پرچار کیا آئے لو تو مل نہیں رہا تھا, سال بھر کرو پھر اس کے کچھ دن بعد آئے اللہ ابھی تک تو کوئی نہیں آ رہا ہے, کیا اللہ سن نے سال بھر پرچار کرو, تو ان روایتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ صراحت نہیں ہے کہ ایک سال کیا نام صاحب صاحب فرید صاحب, تو ان روایتوں میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ سال بھر پرچار کرنے کے بعد دوبارہ آیا تھا, پھر دوسرا سال مکمل کرنے کے بعد آیا تھا, بلکہ اس میں کہ بس دوبارہ آیا جب آیا اس کی صراحت نہیں ہے, برحال ایسی ہی تشریح کریں حدیث کی جو تاکہ یہ دوسری روایتوں کے موافق ہو مخالف نہ ہو. کیا جی ٹھیک صحیح کہہ رہا سر, یہ لفظ بہرحال اشکال پیدا کرتا ہے, یہ مطلب سابقہ جو روایت ہے اس کے اندر یہ لفظ نہیں ہوتا جی, بیٹی برا یہ لفظ اشکال پیدا کرتا ہے, مولانا نے بتایا وسیم صاحب نے کہ فعر رفت ہوا حوالہ کہ میں نے ایک سال تک کیا کیا پرچار کیا اس کے بعد, شکریہ مولانا صاحب. من عرف اللغتا, لغتا کی تعریف کریں پرچار کریں اس کا, ایسا نہیں اٹھا کر کے سلطان کے پاس پیش کرتے ہیں لغتا ملا ہے آپ کو, ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو, آپ کو لغتا ملا ہے تو آپ اسے کیا دیجیے خود پرچار کیجیے آپ کہ بھائی کسی کا اتنا سامان گم ہو گیا ہو تو آ کر کے لے لیں مجھ سے, نہیں جا کر کے معاشرے صاحب کو دے دیجیے آپ, ایسا نہیں, اگر اس کا مالک کوئی آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں مالک آتا ہے کوئی تو آپ استعمال کر, لیکن جا کر کے ذمہ دار کے پاس جمع کرنا یہ ضروری نہیں ہے. خیر اس روایت سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی ہے چرواہا ہے, کسی کو بنا رکھا ہے, وکیل بنا رکھا, چرواہا بنا رکھا ہے, تو اس سے اگر اجازت ہے کہ آپ اس میں سے کچھ تصرف کر سکتے ہیں, دودھ نکال کر کے کسی کو ضرورت مند کو دے دیا آپ نے, تو اس آدمی کی اپنی ملکیت نہیں تھی, چرواہا تھا وہ, اور اس نے دودھ نکال کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سے دے دیا, تو اگر اس طرح کے تصرف کی اجازت آدمی کے پاس ہے تو تصرف کر سکتا ہے, ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط دودھ لے لیا ہو یا اللہ سے پلا دیا ہو، ایسا نہیں ہوگا. فيها خرقة اس کے منہ پر ایک کپڑا بنا رہے تھا. اشرب یا رسول اللہ. ابواب المظالم والقصاص، مظالم جمع ہے مظلمہ کی، مظالم جمع ہے مظلمہ کی، مظلمہ کہتے ہیں اسم لما اخذ بغیر حق، مظلمہ اسم لما اخذ بغیر حق، وہ چیز جو ناحق کسی کے لے لی جائے اس چیز کو مظلمہ کہا جاتا ہے. مظلمتی عند فلان، فلاں کے پاس میرا مظلمہ موجود ہے، یعنی میری کوئی چیز ہے کہ ناحق انہوں نے لے لی ہے، اسی کو مظلمہ کہا جاتا ہے اور اسی کی جمع مظالم آتی ہے. تو مظالم کا بیان اس طرح سے قصاص اور بدلہ لینے کا بیان، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو اسے قصاص اور بدلہ لے آپ. والغصب، غصب کہتے ہیں اخذ حق الغیر بغیر حق، الغصب اخذ حق الغیر بغیر حق، ناحق دوسرے کا حق لے لیا اسے غصب کہا جاتا ہے. تو ناحق کسی دوسرے کی چیز ہے اسے لینا قطعی جائز نہیں ہے، غصب میں آتا ہی. تو مقنع رؤوسہم کا مطلب ہوتا ہے رافع رؤوسہم. جی ہاں، تو مقنع اور مقمع دونوں ایک ہی ہوتا ہے، وہ مقمحون. تو مقمع اور مقنی اور اسی طرح سے مقمع دونوں ایک معنی میں آتا ہے، رفع اور راس کے معنی میں. اب ادھر تم ان کے دل بالکل خالی ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا ان کے. جو فن، جو معنی عجوب کی جمع ہے، جو عجوب معنی کھوکھلا، دل بالکل خالی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. کیا تو جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ذرا سی اور مہلت دے دیجیے. انہوں نے کہا مطعینہ کے معنی ہوتا ہے مدمن النظر، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، پلکنا جھپکا ہے آدمی، اسے کہا جاتا ہے مطعین کہا جاتا ہے. یا تیسرا معنی کون سا آ گیا؟ مطعین. تو رافع رؤوسہم کے معنی مقنی خطشی ہوئی، تو ایک مطمئن کے معنی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، تو تیزی سے چلنا، ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے مطمئن کے لفظ. یا مظالم کا بدلہ لے سکتے ہیں آپ، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ کو اسے بدلہ لینے کا اختیار ہے. جب سراب جو نصب ہوگا جہنم کی پشت پر، جب مومنین اس سے گزر جائیں گے، کہ سراب سے گزر گیا کہ جہنم کی پشت پر تھا، تو اب انہیں دوبارہ ایک بار روکا جائے گا، ایک کنترا پر، پل پر روکا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا. ایک پل تو کس پر نصب کیا گیا تھا؟ سراب، جہنم کی متن پر. اس میں سے بہت لوگ گر جائیں گے، جو بچ کر کے آگے جائیں گے ابھی ایک اور پل کراس کرنا، تو یہ کنترا پر روکا جائے گا جو کنترا جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا. جہنم تو نکل گیا لیکن اب یہ ایک اور اسٹیج تک جا کے جنت میں پہنچیں گے مومنین. ہاں، دنیا میں جو دوسرے پر ظلم کیے تھے اس ظلم کا وہاں قصاص دلایا جائے گا. اب یہاں پر جتنے مظالم دوسروں کے تھے اور اس کا دنیا میں قصاص نہیں ہو سکا تھا، وہاں پر قصاص دلایا جائے گا دنیا میں. اب جب بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے لوگ جو ظلم کیے تھے، ان کا بدلہ مل گیا ان کو، اب اس کے بعد بالکل پاک صاف گناہوں سے ہو کر کے تب جنت میں داخل کیا جائے گا. وہ کہ گناہ کے ساتھ آج جنت جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. گناہ سے صفائی کے بعد ہی جنت، ہر ایک کے لیے، گناہ والوں کے لیے، گناہ سے صفائی کے بعد ہی جنت میں جائیں گے. لا احدہ فرمایا، اپنے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مومنوں میں سے ہر ایک جنت والے اپنے گھر کو زیادہ پہچانے گا جتنا کہ دنیا والے اپنے گھر کو پہچانتا ہے. عدل معنی اکثر و دلالتن، آدمی اپنے گھر کا راستہ جنت والے اس گھر سے زیادہ جانتا ہوگا جس گھر میں دنیا میں رہتا ہے. دنیا میں گھر کا راستہ معلوم ہونا سا جاتے سال بھر بعد بھول جاتے ہیں کہ راستہ کی نہیں بھولتے ہیں. اگر راستہ کوئی بھولتا ہے کوئی مطلب فرمایا آپ اس طرح سے اللہ کی کوئی کسی طرح ہو جائے جوش ملی آبادی کی طرح سے جو ملی آبادی کئی بار آیا اور اپنے محلے میں گھوم رہے ہیں کسی نے پوچھا بھی کہاں جانا چاہ رہا وہ جوش ملی آبادی گھر بتا دیجیے کہاں پر آئے تو کسی نے جا کر ان کو پہنچایا جوش ملی آبادی کے گھر پر. تو ان جیسے لوگوں ان کا مسئلہ الگ ہے. باقی ویسے دنیا میں ہر ایک آدمی کو اپنا گھر کہاں ہے کدھر ہے پتا ہوتا اچھی طرح سے. آخرت والا گھر نہیں آپ جا کے تلاش کرو ہمارا نام کس کمرے میں آیا ہے کہاں لگا ہوا کچھ نہیں. جتنا دنیا والے گھر کو جانتا ہے اس سے کہیں بہتر انداز جانے کا ہمارا گھر یہاں جنت میں کون سا ہے. کیونکہ اصلی گھر تو وہی نہ مانا سر وہ تو نکل آئے تھے دنیا میں کسی وجہ سے لیکن اصل گھر تو کون سا ہے جنت والا ہی ہے. لہٰذا ہر ایک کو اپنے گھر کا اچھی طرح سے پتا ہوگا کدھر سے راستہ ہے کہاں جانا ہے اور کون سا دروازہ ہمارا ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثني قتادة عن صفوان بن مخرز المازني قال بينما انا امشي مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخذ بيده اذ عرض رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجلة اللہ تعالیٰ جو سرگوشی کرے گا بندے سے قیامت کے دن کی کیا سنا آپ نے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے سے قریب کرے گا اور اس کے بعد اپنا کنف اور بازو اس کے اوپر رکھ دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فلاں گناہ دنیا میں کیا تھا معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہاں معلوم کیا تھا فلاں گناہ جتنے گناہ ہوں گے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اقرار کروائے کہ ہاں آپ سوچے گا آدمی اب تو گئے ہم اتنے سارے گناہ سب اللہ تعالیٰ اقرار کروا رہے ہیں تو اب تو آدمی تباہ برباد ہونا یقین ہے. کہا دنیا میں میں نے آپ کے ان گناہوں پر پردہ کیا تھا آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا گناہوں کو آپ ہی نے کیا تھا آپ ہی جانتے تھے. کیا تھا آج سارے گناہ آپ کے میں معاف کر رہا ہوں. لہٰذا اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے تو اس کا یا پرچار نہیں کرنا چاہیے میں نے ایسا کیا اور ایسا کیا فلاں کو ایسا کہہ دیا فلاں کو ایسا میں نے کر دیا ہے. تو اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو چاہیں کہ دنیا میں کیا رہے وہ یا مستور ہی رہے اس کا لوگوں سے بیان چرچا نہ کیجیے آپ تاکہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ صدر تو علیہ کا پھر دنیا باپ گرو رگلیو آج میں وہ سارا تمہارا گناہ معاف کرتا ہوں. اس کے بعد دائیں ہاتھ میں حسنات کا کاغذ دے دیا جائے گا. جب مسئلہ جہاں تک کافرین منافقین کا ہے تو علل اعلان جو موجود سب لوگ کہیں گے یہ دیکھیے لوگ ہیں یہ مجرمین ہیں اس طرح سے سب کے سامنے ان کا حساب و کتاب ہوگا یہ گناہ کیا اور یہ گناہ کیا کیوں کیا کیسے کیا اور مومن کو اللہ تعالیٰ کیسے کرا چپکے سے بلا کر کے کسی کو بتا بھی نہ چلے کہ یہاں پر ان سے پوچھا جا رہا ہے فلاں غلطی کی تھی. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن کے ساتھ عمل کرے گا. یہ مسلمان نہ تو مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا مسلمان پر. یہ دوسرا والا زیادہ اہم ہے مولانا. پہلا والا کیا ہے یہ آسان ہے اپنے ہاتھ کو روک لیں آپ لیکن لا یظلم المسلم المسلمہ مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یسلمہ اور نہ ظلم کے حوالے کرتا ہے. اسلم معنی کیا ہوتا ہے حوالے کرنا ظلم کے. کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو برداشت بھی نہیں کرتا مسلمان دوسرے مسلمان ظلم ہونے کو. تو یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے. نہایت یہاں حدیث مولانا صاحب المسلم اب المسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے. یا قطعی طور پر اپنے کسی دینی بھائی پر کسی طرح کا ظلم چاہے دست درازی ہو چاہے مالی ہو چاہے عزت کے تعلق سے ہو کسی طرح کا ظلم کسی دوسرے مسلمان بھائی پر نہیں ہونا چاہیے. بلا اس لیے اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو برداشت بھی نہ کیجیے آپ دفاع کر سکتے ہو دفاع کیجیے اس کی طرف سے. آپ اگر آپ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور جا کر کے آپ نے ان کا کوئی کام کروا رہے ہیں آپ کو دوسرا کام کرنا ابھی لیکن چلیے ٹھیک ہے میں آپ کو کام کروا دیتا ہوں چلیے آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں میں چلیے فلاں سے آپ کو ملوا دیتا ہوں میں جو بھی طریقے ہوتے ہیں. تو جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے اور کیا کہا کان اللہ بحاد تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں ہوتا ہے. آپ کا جو کام اٹکا وہ کون پورا کروائے گا اللہ تعالیٰ کروائے گا. تو اگر انسان دوسرے مسلمان بھائی کے کام میں کوشاں ہوتا لگا ہوتا ہے تو باقی آپ کا کام بھی رکا ہوا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام آپ کا کروائے گا. اور اگر دنیا میں کسی کی کوئی مصیبت آپ نے دور کر دی، کوئی بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، ضرورت ہے کسی کو پیسے کی، آپ نے وقت کا قرضہ دے دیا اس کو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی مصیبت کو دور کریں گے. ایسی کسی طرح کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے اور مصیبت آپ نے اس بندے کے دور کر دی، تو اس وقت جبکہ مصیبت دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع سے آپ کی کوئی مصیبت دور کرے گا جو دنیا کی مصیبت سے جانے کتنا گنا وہ بڑی ہوگی. اور آگے، یا آپ نے کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے پردہ کر دیا، اس کا اعلان نہیں کیا، دس لوگوں کو جا کے بتایا نہیں، دیکھو فلاں جو ہے نا یہ ایسے ایسے کرتا ہے اور فلاں کو میں نے اپنی نگاہوں سے کرتے ہوئے دیکھا اس طرح کے، تو قطعی ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہاں غلط بات ہے سب، اگر بہت زیادہ آپ کو اصلاح کی خواہش ہے پہلے دل کو ٹٹول لیجیے فلاں صبح کہ فلاں کے بارے میں کچھ کہنے جا رہے ہیں، چاہے ساتھیوں سے چاہے ذمہ دار سے، دل میں دس بار ٹٹول لیجیے کہ نیت کیا ہے ہمارے سلسلے میں، کیا اس کے خلاف کوئی جذبہ ہے یا ہمارے معاشرے کی اصلاح مقصود ہے ہماری. دس بار ٹٹولیے، اس کے بعد اگر کسی سے کہیے آپ کہ فلاں صاحب جو کیا ایسے کر رہے ہیں، اگر دل میں اطمینان ہے کہ بس ہمارا کیا ہے اصلاح ہے، اس شخص کی اصلاح ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، تب پہ جا کر کے آپ ٹھیک بتائیے، ورنہ جا کر کسی کے بارے میں فلاں ایسا فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے، نہ تو ساتھیوں سے بتائیں آپ اور نہ ہی کسی ذمہ دار سے بتائیں آپ. غلط بات یہ کہ منصد طرح مسلم، اگر کوئی دنیا کے اندر کسی مسلمان کا پردہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور کسی سے نہیں کہا، بڑے سے بڑا گناہ آپ نے اپنے اندر چھپا کر لیا سینے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بہت بڑی رسوائی مناسب ہوگی، اچھا یہ مولانا صاحب دنیا میں ایسا ایسا کہتے تھے، یہ دیکھو کیا کیا کر کے آئے، اور اگر اپنا چھپا لیا اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑی بھلائی ہونا سر. تو اگر دنیا کے اندر کسی کا پردہ کر دیتے ہیں آپ، تو جب آپ کو ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ کرے، اس موقع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردہ کرے گا. یہ جو مسلمان کے دوسروں پر حقوق ہیں دوسرے کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دوسرے کے حقوق کو پہچانے اور ادا کریں. تو یہ حدیث ہے، اس میں ایک ایک ٹکڑا بھی نہایت اہم ہے، جتنا ٹکڑا ہے ہر ایک کا الگ الگ مفہوم ہے معنی ہے، اور ہر ٹکڑا نہایت یہ اہم ہے. اور اگر کسی ایک حدیث بنا سر جو کئی معنوں پر مشتمل ہے اور عمل شروع کرتے تو معاشرہ کیسا بن جائے گا سر، نہایت ہی اچھا قوت محبت رواداری سا اچھا معاشرہ ان شاء اللہ کچھ عید میں اس حدیث پر عمل ہو جائے. جی آپ نے بھائی کی مدد کرنا چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، ہر صورت میں اس مدد کرنا ہے، باقی تو بارہ دن سے رہتے ہیں تقریروں کے اندر کہ مفہوم کیا ہے اس کا. قال يا رسول الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله هذا نصرك مظلوما او مظلوما. فكيف ننصره ظالما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.